วันนี้ได้มีโอกาสอยู่วัดได้แสดงความยินดีชื่นชมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่พากันประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในความสงบระงับด้วยดีทั้งผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองและผู้นุ่งขาวห่มขาวก็ตั้งอยู่ในความสงบระงับหรือว่ามันจะเป็นคลื่นใต้น้ำก็ไม่รู้หรอกแล้วนะอย่าให้เป็นคลื่นใต้น้ำนะสงบต้องให้สงบทั้งภายนอกทั้งภายในจริงๆจึงเรียกว่าเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมไปเก็บเอาอารมณ์อันขุ่นมัวเศร้าหมองไว้ในใจเช่นนั้นไม่ถูกต้องเป็นความประมาทผู้มาอยู่ในวัดป่าอารามมันควรจะชำระตนให้ผ่องใสอยู่เสมอทำใจให้ดีอยู่เสมออย่าให้มีใจร้ายอย่าให้เป็นคนเจ้าทุกข์ไปวิตกวิจารคิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วกลุ้มใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะให้พากันเข้าใจบรรดาความคิดทั้งหลายนะถ้าจะเก็บออกมาคิดแล้วมันไม่อดไม่อยากในเรื่องที่จะคิดในโลกอันนี้นะบางทีก็ผ่านมาทางตาเป็นเหตุให้วิตกวิจารหรือบางอย่างก็ผ่านมาทางหูได้ยินเสียงเขาแล้วก็เสียงนั่นเป็นเสียงน่าพอใจเสียงไม่น่าพอใจบางทีก็ผ่านมาทางจมูกสูดกลิ่นเหม็นบ้างหอมบ้างทีก็ผ่านมาทางลิ้นวันนี้รับทานอาหารไม่ค่อยมีรสอาหารไม่ถูกปากถูกคอก็ไม่ค่อยสบายใจวันใดอาหารมีรสถูกปากอร่อยดีวันนี้อกดีใจวันนี้ทานข้าวอร่อยดีอย่าให้จิตใจมันเป็นอย่างนั้นแม้อาหารมันจะมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็เรื่องของมันเราจะหาเอามาให้มันได้ดังใจหวังทุกวันไปไม่ได้ของในโลกอันนี้ให้นึกเสียว่าเรารับประทานพอประทังชีวิตอยู่ได้ปฏิบัติธรรมชำระตนให้หมดจดเท่านั้นพอแล้วอย่าไปนึกว่ารับประทานเพื่อเอารสเอาชาติของมันคนแก่ก็ยิ่งแล้วเลยรสอาหารนี่ไม่เป็นท่าแล้วไม่เหมือนยังหนุ่มเลยเนี่ยฝืนว่ากันไปอย่างนั้นแหละก็เมื่อไม่ฉันร่างกายนี่มันก็จะทรุดโทรมไปมันก็จะแตกดับโดยเร็วแล้วมันก็ผิดกฎธรรมดาอันนี้แล้วก็ข่มใจฉันไปอย่างนั้นนะของบางอย่างก็มีรสถูกปากบ้างบางอย่างก็ไม่ถูกปากก็แล้วไปไม่บ่นไม่ว่าเนี่ยบางอย่างก็ผ่านมาทางกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อมันร้อนจัดก็วุ่นวายเราจิตใจวันนี้ร้อนมากไม่ไหวจริงๆเพราะว่า อยู่ที่ไหนก็มีแต่ร้อนก็ต้องอดทนนะเพราะเราเกิดมาอาศัยธรรมชาติเหล่านี้อยู่ธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นอยู่เนี่ยบางทีก็ร้อนจัดบางทีก็หนาวจัดบางทีก็พอดีพอดีก็มันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็รู้เท่ามันไปตามธรรมดาอย่างนี้แหละไม่ต้องปล่อยจิตให้กระวนกระวายอันนี้แหละอารมณ์เหล่านี้เองเนี่ยเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยดวงจิตนี่นะวิตกวิจารให้เกิดความยินดียินร้ายความเสียใจดีใจความโกรธเกลียดความรักความใคร่อะไรต่างๆนี่มันก็เนื่องจากว่าจิตมันหลงอารมณ์เหล่านี้เองหลงอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะดังนั้นนะการภาวนาหรือการพิจารณาเราต้องพิจารณาให้รอบคอบพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละพิจารณาให้รอบคอบให้รู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งมวลเหล่านี้นะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่วิบัติไม่แปรปรวนอันนี้ก็เพราะมันไม่ยั่งยืนนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนี้ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปทำยังไงจิตมันจะรู้เท่ามันจะไม่หวั่นไหวกับตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับเย็นร้อนอ่อนแข็งใจกับอารมณ์ทั้งห้านั้นเพราะอารมณ์ทั้งห้านั้นเมื่อผ่านเข้ามาทางตาแล้วมันก็ล่วงเข้าไปถึงจิตเหมือนกันหมดเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันนะอารมณ์เหล่านี้ความรู้สึกทางตาเมื่อมันยังไม่ร่วงเข้าไปถึงจิตมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เมื่อมันร่วงรู้เข้าไปถึงจิตเมื่อใดนั้นมันจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นว่าเปิดประตูให้แมวตัวนี้ออกบ้างไว้มันยังเกิดเป็นปัญหาขึ้นดังนั้นเราต้องเข้าใจอันจิตใจนี่มันก็มาหลงวนอยู่กับนี่แหละลองสังเกตดูแต่ละวันแต่ละคืนหลงอยู่นี่เองนะถ้าเราใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้มันเห็นชัดลงไปตามเป็นจริงแล้วสรุปผลสุดท้ายว่าสิ่งทั้งมวลเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จิตที่จะต้องหวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านี้เพราะจิตหวั่นไหวไปตามเรื่องเหล่านี้นะมันจึงเป็นทุกข์ก็ต้องพิจารณาให้มันรู้อย่างนี้สอนจิตนี้เข้าไปเมื่อจิตนี้มันรู้ตามเป็นจริงอยู่นั้นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นมันถ้าเกิดมันถ้าแปรปรวนไปอยู่ตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นจิตมีหน้าที่รู้เท่าดูอยู่รู้แจ้งอยู่ไม่ใช่หวั่นไหวเพียงแต่กำหนดรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แหละอันดวงจิตนี่นะมีหน้าที่รู้แจ้งแต่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมันไม่รู้แจ้งได้มันก็มาสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตน อยู่อย่างนั้นเหตุนั้นมันจึงเป็นทุกข์นั่นแหละดังนั้นก็ขอให้พากันเข้าใจความรู้อันนี้นะต้องรักษาเมื่อเราทำให้เกิดขึ้นในจิตแล้วต้องพยายามรักษาความรู้อันนี้ไว้ให้มันสม่ำเสมอไปอย่าให้มันขาดตกบกพร่องแต่ต้องหมั่นพิจารณานะมันจึงรู้ยิ่งขึ้นไปถ้าไม่หมั่นพิจารณาแล้วมันไม่รู้ยิ่งเมื่อมันไม่รู้จริงมันก็ไม่เห็นจริงเรื่องมันนะเมื่อมันไม่เห็นจริงดำไม่จริงมันก็ไม่ปรงไม่ว่างอย่างนี้แหละ ดังนั้นว่ามันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนจิตนี่นะเพื่อให้มันตั้งมั่นเสียก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรต่ออะไรก่อนเพ่งความรู้อันนี้ให้มันตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ให้ได้แล้วก็รู้ว่าจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็จึงคิดจึงพิจารณาเมื่อมันตั้งมั่นด้วยดีแล้วการพิจารณามันก็เห็นแจ้งไปได้มันก็หายสงสัยเรื่องมันนะดังนั้นขอให้เข้าใจว่าเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสิ่งที่มีอยู่นี่แหละสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่นะเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะไอ้สิ่งใดที่ล่วงมาแล้วมันก็แล้วไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่ได้ไม่ถึงอยู่เบื้องหน้ามันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงดังนั้นทรงสอนให้พิจารณาความรู้สึกนึกคิดความจำความหมายอันเป็นปัจจุบันนี้ให้รู้ชัดตามเป็นจริงเมื่อรู้สภาวะธาตุสภาวะธรรมอันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วรู้ตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นโดยอุปาทานแล้วเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันก็ไม่ถือมั่นเหมือนกันมันก็ไม่ถือมั่นมันก็อันเดียวกันเป็นของเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดทั้งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ดีทั้งที่เป็นอนาคตยังไม่ได้ไปถึงมันก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเก่าไปอนาคตเบื้องหน้าก็ดีนั่นนะเราต้องเพ่งวินาทีรู้แจ้งในปัจจุบันนี้แล้วมันก็หายสงสัยเลยเบื้องหน้าก็ดีเบื้องหลังก็หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วมันก็ไม่ถือมั่นเท่านั้นเองนะเห็นก็สักว่าแต่เห็นได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินได้สูดดมก็สักว่าแต่ได้สูดดมได้ริมรถก็สักแต่ว่าริมรถได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักว่าแต่ได้สัมผัสเป็นแต่สักว่านะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรสภาวะทั้งหลายดังกล่าวมานี่นะก็ขอให้เข้าใจกันอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งนั้นมันสบายใจมันสบายใจร่างกายไม่สบายก็สร้างมันก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเรานี่มันบังคับไม่ได้นะจะให้มันเที่ยงยั่งยืนจะมันสบายสม่ำเสมอไปตลอดเวลานี่มันไม่ได้เลยเพราะของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันก็ยักย้ายผันแปรไปอยู่เนี้ยดังนั้นจิตที่เราฝึกฝนให้สงบระงับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามรู้ตามเห็นสิ่งเหล่านี้แหละที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นะอย่าไปเพ่งเล็งถึงเรื่องอนาคตเรื่องอดีตอันนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อความปล่อยวางถ้าเรามารู้แจ้งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว มันปล่อยวางได้รู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ปล่อยวางแต่ต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเรื่อยๆไม่ใช่พิจารณาเห็นแล้วแล้วไปเลยไม่คำนึงถึงมันอีกอย่างนี้ไม่ใช่นะก็ของเก่านั่นแหละพิจารณาทีไรก็ดีแต่เมื่อพิจารณามากๆเข้าไปแล้วจิตมันรู้ยิ่งขึ้นหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นแล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายกับอะไรแล้วบัดนี้เพราะว่าเห็นอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปหมดธรรมดาเกิดธรรมดาแปรปรวนแตกดับธรรมดาเหล่านี้นะมันมีอยู่ประจำโลกอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าจิตที่ไม่มีปัญญามันยังไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้มันยังจะไปสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนสำคัญว่าสวยว่างามว่าขี้ร้ายมันก็ชอบแล่นไปตามสมมุติของโลกอยู่นั่นนะจิตที่ยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้ยิ่งนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปสงสัยเลยการพิจารณาการปฏิบัตินี่นะของเก่าแต่เราพิจารณาไม่ถอยเมื่อพิจารณาไม่ถอยความรู้มันก็ยิ่งขึ้นความรู้ความเห็นมันก็ยิ่งขึ้นเหมือนอย่างไฟอย่างนี้นะเมื่อเอาเชื้อไฟเอาไม้แห้งเอาใบไม้แห้งเข้าใส่มันก็ลุกโพลงขึ้นถ้าใกล้ๆมันจะดับลงก็เอาไม้แห้งมาใส่เข้าไปอีกมันก็ลุกโพลงขึ้นอีกอยู่นั่นสว่างอยู่นั่นถ้าหมดเชื้อมันลงไปเมื่อใดแล้วมันก็วูบลงมันก็ดับลงมันก็มอดลงไปเรื่อยๆไฟนั่นนะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยความรู้ความเห็นในจิตใจนี่ถ้าบุคคลยังไม่บรรลุถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพานแล้วนะการพิจารณาอะไรไปเนี่ยมันก็ต้องยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่ได้ถ้างดพิจารณาลงไปเมื่อไรไอ้ความรู้ความเห็นมันก็หดตัวเข้ามันก็ถอยออกไปมันก็ลิบหลีลงไปเหมือนหนังไฟปราศจากเชื้ออันนี้แหละให้พึ่งพากันสันนิษฐานให้เข้าใจพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ทำให้มากเจริญให้มากจะเป็นไปเพื่อความนิพพิทาความเบื่อหน่ายจะเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดยินดีจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งจะเป็นไปเพื่อความเห็นจริงจะเป็นไปเพื่อความดับไม่มีเชื้อเหลือเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นเป็นลำดับกันไปอย่างนี้การปฏิบัติจิตใจมันจะเลื่อนขั้นขึ้นไปอย่างนี้ทีแรกนี่ก็พิจารณาไปจนให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายแล้วมันก็จะไม่คลายความกำหนัดยินดีอันนั้นไปดังนั้นในอันดับแรกเนี่ยเราต้องพิจารณาให้จนเห็นเหตุเห็นผลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของน่าเบื่อน่าหน่ายไม่น่าชื่นชมยินดีอะไรเลยก็หมายถึงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งมวลนี้เองเมื่อเห็นร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินพออกพอใจแล้วอย่างนี้นะอันสิ่งแวดล้อมร่างกายอันนี้อยู่นี่มันก็เหมือนกันนะไม่น่าเพลิดเพลินยินดีอะไรเลยเพราะเป็นของแตกของหลับเหมือนกันหมดดังนั้นนะความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ เราจึงต้องพิจารณาความจริงอันที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละไม่ใช่ว่ามันไม่มีไม่ใช่ว่าเราไม่รู้รู้อยู่ทุกคนนะความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารอย่างนี้นะมันก็แสดงบทบาทแห่งความไม่เที่ยงให้จิตรู้จิตเห็นอยู่นั่นนะแต่ว่าจิตยังไม่ยอมรับความจริงเหล่านั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าจิตที่ฝึกฝนให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสแล้ววันนี้ปัญญาสอนจิตเข้าไปจิตก็เชื่อวันนี้เชื่อปัญญาเห็นตามปัญญาแล้วก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนานี้เข้าใจว่าก็คงเกิดความรู้สึกนิดเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายเต็มไปด้วยความวุ่นวายต่างๆเหตุนั้นจึงได้หมุนตัวเข้าวัดวาอารามถ้าหากว่าไม่มองดูโลกภายนอกอันนั้นยังเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนุกสนานอยู่อย่างนี้ไม่มันไม่ได้หมุนตัวเข้ามาในวัดหรอกคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ได้หมุนตัวเข้ามาสู่วัดวาอารามมาฝึกตนอย่างทำกันอยู่นี่นะมันก็เนื่องมาแต่มันไม่เบื่อไม่หน่ายมันยังไปยินดีกับสิ่งที่ให้ความสุขชั่วคราวอยู่เรื่องมันนะมันมีสิ่งที่มันให้ความสุขชั่วคราวก็มีอยู่ในโลกนี้เช่นได้กินอิ่มมันก็ให้ความสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างนี้นะได้นอนหลับสนิทตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขสบายดีอย่างนี้แหละ หาเงินหาทองทำการค้าการขายมีกำไรงามๆหมู่นี้ก็ทำให้จิตชื่นชมยินดีในผลงานของตัวเองที่ทำการได้ดูภาพยนตร์กลไกต่างๆดูโทรทัศน์ดูเขาพ่นลำขับร้องดีดสีตีเป่าอะไรพวกนี้มันก็ทำให้จิตล่าเริงบันเทิงก็เป็นสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งมนุษย์ส่วนหลายนะมาติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องรู้หมดต้องพิจารณาให้รู้แจ้งในเรื่องเหล่านี้เลยจนไม่สงสัยพิจารณาเอาจนไม่สงสัยไม่สงสัยว่ามันจะมีความสุขอย่างที่จิตหลงไหลไปหมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ต่างหากพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้เหมือนพรานเบ็ดเอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดแล้วหย่อนลงในน้ำปลาเห็นว่าเป็นเหยื่ออันบริสุทธิ์ก็ว่ายแหวกว่ายเข้ามามางับเอาเหยื่อที่เกี่ยวอยู่กับเบ็ดนั้นแล้วก็สะบัดนึกว่าจะหนีไปพอสะบัดท่านี้เบ็ดมันก็เกาะเอาปากไปแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หลุดเลยอันนี้อุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั้นนะมันก็ล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เพราะว่าได้รับความสุขชั่วคราวนั้นมาแล้วบัดนี้เมื่อความสุขชั่วคราวนั้นมันหายไปความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาแทนไปเพลิดเพลินมัวเมาใช้จ่ายเงินทองฟุ่มเฟือยเพื่อความสนุกสนานอย่างนั้นอันนี้ตัวมีเงินน้อยไม่มากอันนี้พอเงินหมดลงท่านี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเนี่ยเรียกว่าความสุขอันนี้ท่านเรียกว่าอามิสสุขสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อวัตถุสิ่งของเหล่านั้นสูญหายไปหมดไปความสุขเหล่านี้ก็หมดไปเหมือนกันเราต้องพิจารณาให้รู้แจ้งในเรื่องหมู่นี้ เมื่อผู้ใดพิจารณารู้แจ้งไอ้นามมันก็ไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเอ้านอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็เตือนตนนะอ้าวตนมีลมหายใจเข้าออกอยู่ได้เวลาตื่นขึ้นมานี่ก็ดีโขแล้วเดี๋ยวมันตายทั้งหลับทั้งฝันแล้วจะว่าไงอ่ะเตือนตนให้รีบนั่งภาวนาเข้าไปพิจารณาถึงสังขารนามรูปนี่มันจะแตกจะดับเมื่อไรไม่มีใครบอกให้รู้เลยดังนั้นเราต้องปรงต้องวางไปแต่เนิ่นๆมันจึงจะเป็นไม่เป็นทุกข์ก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้เมื่อคำว่าปรงว่าวางก็หมายความว่าไม่วิตกไม่วิจารต่อไปอีกทำใจเป็นอุเบกขาญาณสัมปยุตคืออุเบกขาพร้อมด้วยปัญญาญาณรู้เท่าสังขารอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่นั้นเป็นธรรมดาจิตเป็นกลางแล้วก็รู้เท่าของสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนเหล่านั้นไปพร้อมกันกับทำจิตให้เป็นกลางท่านเรียกว่าอุเบกขาญาณสัมปยุตนี่แหละคำว่าอุเบกขานี่นะมันต้องให้เข้าใจเมื่อเราทำใจเป็นอุเบกขาแล้วก็สังเกตดูสิว่าใจนี่มันรู้เท่าสังขารไหมหรือมันเฉยๆอยู่เฉยๆพอเวลาสังขารวิบัติแปรปรวนไปมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิมเช่นนี้ได้ชื่อว่าอุเบกขาเฉยๆไม่ประกอบไปด้วยปัญญาญาณมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อุเบกขาอย่างนั้นฉะนั้นก่อนที่จะทำใจเป็นอุเบกขาเราต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่เนี่ยให้รู้แจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งมวลเหล่านี้ไม่ควรยึดไม่ควรถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเพราะมันไม่เที่ยงถ้าจิตนี่ไปยึดถือของไม่เที่ยงเข้าเมื่อของไม่เที่ยงมันวิบัติแปรปรวนไปจิตก็แปรไปตามเป็นทุกข์ไปตามดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจเข้าไปอย่างนี้จนใจมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างว่านี่แหละมันวางเฉยลงไปได้พร้อมด้วยความรู้ความเห็นอันนี้ปรากฏแจ่มอยู่ในใจนั่นแหละใช้ได้แบบนี้นะถูกทางแต่ว่ามันไม่ใช่มันหลุดพ้นไปแล้วทีเดียวนะถึงจิตเป็นอุเบกขาอย่างนั้นก็ตามถ้าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ปัญญาอันใดก็ยังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็อุเบกขาอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยสักหน่อยเดียวมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งออกมามันก็แปรจากอุเบกขา